राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षी शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2003 अनुसार 14 दिसंबर 1996 को लगभग रात्रि 7 बजे साठ लेक कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ बातें कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम है ये वेदों की शास्त्रों की पुराणों की संत महात्माओं की महापुरुषों की कही हुई माननी चाहिए। इसमें जो त्रुटियां आ जाए गलती हो जाए वो मेरी व्यक्ति की बातें हैं। व्यक्ति की बातों की तरफ ध्यान न देकर सिद्धांत की तरफ ही सज्जन ध्यान दिया करें। नारायण नारायण। दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे पहले मनुष्य को दुर्लभ बता रहा है। अनेक जगह दुर्लभ साल सुलभ करी पावा दुर्लभम त्रैमय वेता बहुत जगह था। शुभ दुर्लभ षड ग्रंथ ने गावा श्रेष्ठ ग्रंथ है उनमें शरीर को दुर्लभ बताया है। दुर्लभ चीज की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसको जीव को फिर दुर्लभता का ज्ञान नहीं रहता क्यों सर्वसुलभ हो तो सीता है ही ये तो मिला हुआ है। परंतु जिनको नहीं मिला है उनको पता लगता है बड़ी दुर्लभ चीज हमें मिली नहीं है। तो मानव शरीर मिल गया है अब इसका विशेष ख्याल रखना है। एक मार्मिक बात है वस्तु की जो महिमा होती है वो वस्तु की खुद की नहीं होती है उसके सदुपयोग की महिमा है। जो ही परिस्थिति आ जाए उसी परिस्थिति का सदुपयोग करने से जीव का कल्याण हो जाता है दुरुपयोग करने से पतन हो जाता है। तो चीज मिलना न मिलना ये अपने हाथ की बात नहीं है पर सदुपयोग करना दुरुपयोग करना अपने अधिकार की हाथ की बात है। तो अपना कल्याण अपने हाथ में है इसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। जो परिस्थिति मिलेगा हम सदुपयोग कर सकते हैं दुरुपयोग कर सकते हैं। मानव शरीर की महिमा के विषय में रामायण के उत्तरकांड में आता है जिसमें 7 प्रश्न किए गुरु जी ने। तो पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है तो बताया कि सबसे दुर्लभ मानव देही। ये मानव शरीर सबसे दुर्लभ है। जीव चराचर जाचत जी चर अचर स्थावर जंगम सब जीव इस मानव शरीर को चाहते हैं। दुर्लभता का जहां वर्णन किया है वहां ये छुपाई आती है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। ये देह कैसी है तो कहते नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान और वैराग और भक्ति शुभ देनी 6 बातें बताई। उसमें नरक शब्द भी आया है मानव शरीर की महिमा कहते हुए जो 6 बात बताते हैं उनमें नरक शोधाता है। तो नरक देने वाली है ये देह, ये महिमा है, ये तो निंदा है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, तो निंदा में ऐसा नरक क्यों लिखा? ये इस वास्ते लिखा है कि मनुष्य शरीर मिल गया, अब आप नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, मुक्ति में भी जा सकते हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और शुभ श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य क्या निकला कि अब प्राप्त करना आपके हाथ की बात है, इसमें आप स्वतंत्र हैं। मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है, अपने हाथ की बात नहीं है। अभी हमारे में किसी न मौत न मृत्यु आ जाए तो क्या मर करके हम लोग जाएंगे? हमारे हाथ की बात है, वो हाथ की बात नहीं, परंतु इसका सदुपयोग दुरुपयोग करना अपने हाथ की बात, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो मनुष्य मात्र को, चाहे भाई शरीर हो, चाहे बहन शरीर हो, कोई शरीर हो, सबके सब अपना कल्याण कर सकते हैं। कुछ संप्रदायों में कि मनुष्य में पुरुष का कल्याण होता है, स्त्री का नहीं होता, कुछ कहते हैं ब्राह्मण का होता है, दूसरों का नहीं होता, कहते हैं साधु का होता है, कृष्ण का नहीं होता, पर अपने सिद्धांत से गीता के अनुसार सब अधिकारी, किसी जाति में हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, मनुष्य मात्र का उद्धार हो सकता है और होता है। ये बात है कि अधिकारी मनुष्य माना गया है, पर मुक्ति की इतनी खुली बात है कि मनुष्येतर प्राणी हो उसका भी कल्याण हो जाता है। भालू है, बंदर है, गीद जैसे पशु है, पक्षी है, गजेंद्र जैसे पशु है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए बाधा किसी के लिए नहीं है, इतना हमारा उदार सिद्धांत है। परंतु योग्यता मनुष्य को है, मनुष्य में इस तत्व के प्राप्त करने की योग्यता है। वो मनुष्य में क्या है? वो विवेक है। विवेक नाम सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सार असार ग्राह्य त्याज, ये दो चीज है, उनका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए उसको विवेक ज्ञान कहते हैं। तो मनुष्य में, मनुष्य के ढांचे की उपमा ये बड़ी बढ़िया नहीं, महिमा नहीं है कि दो पैरों से चलता और काला माथा और दो हाथ ऐसे चलते हो, ऐसा ये नहीं है। मनुष्य मना है, इसमें जो विवेक मिला है उस विवेक की महिमा है, और वो विवेक की महिमा भी विवेक की नहीं है, विवेक के सदुपयोग की है। विवेक से अपना कल्याण भी कर सकते हैं, विवेक से एटम बम बना सकते हैं। बुद्धि तो है जिसे हजारों लाखों का नाश हो जाए, ये बुद्धि है। तो ये क्या है? बुद्धि का दुरुपयोग है, अपने लिए दूसरों के लिए अभी और परिणाम में अहित होता हो उसमें बुद्धि लगना लगाना है, ये दुरुपयोग है। और अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित हो उसमें बुद्धि लगाना है, ये सदुपयोग है। ये अधिकार मनुष्यों मिला है, दूसरे प्राणियों का ज्ञान सीमित है। शरीर के निर्वाह का ज्ञान औरों को भी है, उसमें यहां तक है ये खाद्य अखाद्य इतना ज्ञान भी है पशु पक्षियों को, परंतु मनुष्य में ज्ञान विशेष है, अपना कल्याण कर ले। नरक स्वर्ग अपवर्ग और ज्ञान विराग और भक्ति, ये प्राप्त करना हरेक के अधिकार में नहीं है। वो चाहे और संयोग मिल जाए, कोई महापुरुषों की कृपा हो जाए तो मुक्ति के लिए बाधा नहीं है। जैसे माँ का स्थान, माँ का जो गोदी है वो सब बालकों के लिए, किसी बालक के लिए और किसी के लिए ऐसा नहीं है। ऐसे भगवान की प्राप्ति, भगवान तरफ चलने का अधिकार सबको है, परंतु योग्यता अधिकार विशेष मनुष्य को है, दूसरे इतना समझ नहीं सकते। प्राणियों में ज्ञान गाय है उसका महिमा बहुत विशेष बताई है दर्शन से, उनके खुरों की रद्दि से महिमा है, उसकी हवा की भी महिमा है, उसके गोबर की गोमूत्र की बड़ी भारी महिमा है, पवित्र में महिमा है, और औषधियों में दवाइयों में मनुष्य निरोगता के लिए भी बहुत उनकी महिमा है। इतनी महिमा होने पर भी वो कल्याण कर सके ये बात नहीं है। उनको हम समझा सके, तत्व ज्ञान प्राप्त करा सके, भक्ति प्राप्त, ये योग्यता नहीं है, ये मनुष्यों की बनी है। तो मनुष्यों को जो विवेक दिया है उसका सदुपयोग करें। सार क्या निकला, वस्तु कैसी हो उसका सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाए, दुरुपयोग किया तो पतन हो जाए, ये बात है। इसमें मनुष्य को सावधान रहना है, बहनों को भाइयों को सबको भी सोच सोच समझ करना है। इस वास्ते एक छोटी सी बात कही जाती है कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये सार बात है। करने में हर समय सावधान रहो और होने में हरदम प्रसन्न रहो, ये संतों का वाक्य मैंने सुना है, मेरे याद भी आ गया है। तो ये बड़ी सार बात है कि जो होना होगा वो किए हुए का ही फल होगा। इसमें हम सावधान रहें काम ठीक होगा, और इसमें असावधान होंगे तो फल हमारे हाथ में नहीं रहेगा। करने में तो हम स्वतंत्र है पर नतीजे में हम स्वतंत्र नहीं है। जैसे कैद में पड़े हुए जितने प्राणी है, नरकों में प्राणी है, दुखों में पड़े हुए प्राणी है, वे अपना दुख छुड़ा दे हाथ की बात नहीं है, परंतु जिन कर्मों से नरक होते हैं, जिन कर्मों से कैद होती है, कारागार होती है, उन कर्मों के करने में हम स्वतंत्र थे। तो किया तो है स्वतंत्रता से काम, तो हो गए परतंत्र, नरक हो गए, कैद हो गई, इस जन्म में ही किए कर्मों से कैद हो गई। तो करने में असावधानी की, उल्टे चले, इस वास्ते उल्टा फल होता है। अब हाथ की बात नहीं है, छोटा उल्टा करने में हम स्वतंत्र थे। तो कर्म करता है मनुष्य स्वतंत्रता से, पर भोगना पड़ता है परतंत्रता से। और भोगने में सुखी दुखी होता है, करने में सुखी दुखी नहीं होता है, ये सुखी दुखी भोगने में होता है। तो भाई दुख भोगना नहीं है तो करने में सावधान रहो, विपरीत काम मत करो, दुरुपयोग मत करो। आपके विवेक मिला है, बल मिला है, विद्या मिली है, योग्यता मिली है, स्थान मिला है, अधिकार मिला है, इसका दुरुपयोग मत करो। आप दुर्गति हो गई नहीं, न लोक में न परलोक कहीं दुर्गति हो सकती ही नहीं। कैसे हो जाएगी जब हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं। तो भाई बहनों से कहना है अपना जो जीवन है उसमें सदुपयोग करें। उसमें भी एक विशेष बात बता, आज दिन तक आपका जैसा जीवन बीता हो, निकमा नीचा बहुत खराब, अच्छा मंदा, मध्यम दर्जे का, कई तरह का, आज से अगर हम मिले हुए समय का सदुपयोग करें तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। जब ये चेत कर ठीक चलता है, विवेक पूर्वक ठीक काम करता है तो उद्धार हो जाता है। कितनी विलक्षणता है, आज से ही मनुष्य विचार करे कि भाई किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा करूंगा नहीं, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं। अगर आज से पक्का विचार कर ले वो आदमी भला हो जाएगा। आज दिन कैसा ही बुरा रहा, लोग डाकू रहा, चोर रहा, हत्यारा रहा, कसाई रहा, कसाई रहा, नीचे से नीचा रहा, पर आज अभी इस समय से विचार करने के, अब किसी को बुरा नहीं समझूंगा, ध्यान दें भाई बहन सब, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, और किसी का बुरा करूंगा नहीं। तीन बात, बुराई सुनेंगे सुनूंगा भी नहीं, बुरा नहीं करो कहूंगा भी नहीं, पांच ऊर्जा अच्छी बात, तो तीन ही काफी। इस बात का अगर नियम कर ले, धारण कर ले, तो वो आदमी भला हो ही जाएगा। भूतकाल आपका कैसा ही रहा हो उसको कोई परवाह नहीं है, वर्तमान सुधरने से सब सुधर जाता है, क्योंकि भूतकाल गया है वो भी वर्तमान से गया है और भविष्य भी वर्तमान में आएगा, तो मुख्य तो वर्तमान रहा। वर्तमान में आप शुद्ध हो जाए तो आप सदा के लिए शुद्ध हो जाएंगे। मनुष्य अपना गोरा भला समझता है, वो भूतकाल को देख करके समझता है, वर्तमान में बुरा नहीं होता कोई भी। अभी आप इतने भाई बहन बैठे हैं, एक एक भाई एक एक बहन विचार करे तो अब बुरे नहीं है। अभी कौन बुरे बताओ, कोई के मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो लोभी हूं, मैं तो कामी हूं, अहिंसा को कहता है, तो अब आज कौन सा दुर्गुण, कोई दुर्गुण नहीं है। ये पवित्र हमारा जीवन हरदम रहता है, अपवित्र बनता है। हम अब गफलत में अनजान पने में अपने को बुरा बना लेते हैं। वर्तमान सबका शुद्ध निर्मल है, अभी कोई क्रोध है, कोई काम है, कोई लोभ है, कोई अन्याय है, कोई झूठ कपट है, कोई विश्वासघात है, किसी का अहित करते हैं। शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य कायदन का है, शीतलता जल का सोहा गर्म होता है संयोग से और ठंडा आप से आप हो जाता है। ऐसे भलाई आप से आप है, बुराई की जाती है, बुराई आप से आप नहीं होती है। और भलाई स्वतः है, स्वाभाविक है। कैसे परमात्मा स्वाभाविक है, यह संसार अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक अस्वाभाविकता होती है, जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है वो बुरा नहीं होता। ऐसे मनुष्य मात्र भले हैं, सबका वर्तमान भला है। एक बात है, आप ख्याल करके और सुने और उस पर ध्यान दें। आज से आप पूरा बुराई छोड़ दें। तीन बात बताइए, किसी को बुरा न समझें, किसी का बुरा न चाहें और किसी का बुरा न करें, आप भले हो जाएंगे। क्यों, भला भी स्वतः है। अभी वर्तमान में क्या बुराई बताइए, इस भलाई को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित तो है, मिली हुई है, अभी जो मिल जाए पूंजी उसकी रक्षा करना है। पूंजी मिलना सुगम है, रक्षा करना कठिन होता है, उसका सदुपयोग करना कठिन होता है। किन के लिए, जो बेपरवाह करते हैं और जो सावधान रहे उसे सुगम हुआ है। बुराई करना कठिन है, भलाई सुगम है। स्वभाव बुरा हो जाने से बुराई सुगम मालूम देती है, पर सुगम नहीं है, बुराई कठिन है और भलाई सुगम है। जैसे कोई आदमी, एक तरकीब बता रही थी, जैसे कोई चाहे मैं सत्य बोलूंगा तो उम्र भर सत्य बोल सकता है, झूठ बोलेंगे नहीं। चाहे धन चला जाए, चाहे इज्जत चले जाए, चाहे प्राण चले जाए, मर जाए, हम सत्य भरने करेंगे। तो सत्य आप निभा सकते हैं, तो सत्य के साथ आपका संबंध है और असत्य के साथ संबंध नहीं है। कोई नियम ले ले कि मैं असत्य ही बोलूंगा, नियम कर ले कोई असत्य असत्य बोलूंगा, तो सत्य बोलने में बाधा नहीं लगेगी, असत्य बोलने में बाधा लगेगी। थोड़ी बात में जैसे भूख लगी है, अगर भूख नहीं है तो कहेगा हाँ, अगर भूख लगी है तो कहना असत्य बोलना है, तो आपका व्यवहार नहीं चलेगा, बाधा लग जाएगी। छोटी छोटी बात बता दो, ये ख्याल करने की बात है ये। और सच्चा बोलोगे तो कोई बाधा नहीं लगेगी, अगर बाधा लग जाएगी तो भी आपका अहित कभी नहीं होगा, क्योंकि सत्य परमात्मा का स्वरूप है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, सत्यनारायण भगवान सत्य है, इस वास्ते भगवान के साथ संबंध है और सत्य का मूल परमात्मा है। अरे असत्य का मूल कोई नहीं है, ये ऊपर की चीज है, बनी हुई बनावती है, ये मिट जाती है। आज से मैं सत्य ही बोलूंगा, आपका जीवन सत्य हो जाए, भगवान न करे परंतु हो जाए, कल ही मृत्यु हो जाए, तो उम्र पर सत्य बोला है वो, ध्यान देना। आज विचार किया कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा और मृत्यु हो जाए कल ही, तो उम्र भर सत्य बोला, क्योंकि जिस दिन से विचार किया उतने उम्र भरी, उम्र इतनी वो क्या करे, वो क्या करे बताओ, उसे कोई आधी बात है, उम्र भर सत्य बोला कितनी बढ़िया बात है। हमारे शास्त्रों में विलक्षण बात है, देखिए बात ये कहा थी बहनों माताओं के लिए कहते वो पतिव्रता रही और बड़ी श्रेष्ठ रही और उसके 5-7 बालक हो गए और विधवा हो गई, और विधवा होने के बाद वो ठीक अपनी नीति में ब्रह्मचर्य का पालन करे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुरुष जिस गति को प्राप्त होता है उसी गति को प्राप्त होगी उससे। 5-7 बालक हो गए। ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके पढ़ाई करना और पढ़ाई करके गुरु आज्ञा लेकर के स्नातक बनता है और स्नान होता है, अंतिम स्नातक होता है। अब विद्या समाप्त कर दी, अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश होगा, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है वो उपकुर्बान ब्रह्मचारी है। इसका तात्पर्य क्या है आप ध्यान दें, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। यही तनु कर फल विषय अनुभाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। कि स्वर्ग स्वल्प पर लोग स्वर्ग भोगे, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, शुभ भोग के लिए नहीं है, ये परमात्मा तो की प्राप्ति के लिए है। तो आज इस विचार कर ले कि हम परमात्मा प्राप्ति जाए तो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं। विचार के द्वारा संसार के भोगों का त्याग करके और अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, भगवत प्राप्ति करूंगा, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। और विद्या अध्ययन करने के बाद शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वो विवाह करता है तो वो गृहस्थाश्रम में जाता है, गृहस्थाश्रम में फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, फिर मुक्ति। तो ये क्रम से हो जाता है। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी आज से ही ब्रह्मचारी, उम्र ब्रह्मचारी जैसे भीष्म जी की तरह रहे तो कल्याण, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। बहनों माताओं कितनी बात है, 7-8 बालक हो जाए और पति शांत हो जाए, फिर ठीक नैष्ठिक ब्रह्मचारी की तरह रहे तो आबाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक वो गति मिलती है। इसे सिद्ध क्या हुआ, आज से आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओगे, अभी से ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। झूठ कपट किया, जालसाजी करी, बेईमानी करी, ठगी करी, धोखाबाजी की, बहुत पाप किया, पर आज से हम पाप नहीं करेंगे, पक्का विचार हो गया, अब अन्याय नहीं करेंगे, चाहे रोटी मिले ना मिले और क्या होगा, नरक मिल जाए तो होगा नहीं, अभी जीवन कष्ट नहीं हो सकता है, फिर वो होगा नहीं, बहम है। जो हमारे को मिलने वाला दूसरे कैसे मिलेगा, मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ऐसे दुख मेरे को मिलने वाला आपको नहीं मिलेगा, तो क्या रोटी मेरे को मिलने वाली आपको मिलेगी और मेरे को मिलेगी। भाइयों के बहम भीतर बैठा हुआ है कि न्याय युग चले तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल झूठी बात है। थोड़ी कठिनता हो सकती है तो वो कठिनाई तपस्या में भरती होगी, तपोबल होता है, तपस्या करने से बड़ा महत्व है तपस्या का, तो वो जो सत्य पालन के लिए कष्ट सहना है वो तपस्या है। जान करके तपस्या करे, जैसे बैसाख का महीना चार तरफ अग्नि सुखा करके घाम में बैठे, वो पंचाग्नि तप होता है, सूर्य का तप और चार तरफ अग्नि लगाई ऐसे भीतर बैठे वो तप होता है, तो तप में कष्ट होता है, तो कष्ट होने से जो तप होता है उसकी अपेक्षा सत्य पालन से जो कठिनता आती है उसका माध्यम ज्यादा है। वो जानकर तप किया हुआ उसमें आपकी मुख्यता है, आपके विचार की, और सत्य पालन करने के लिए जो आती है परिस्थिति कठिनाई वो आपके हाथ की बात नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता है, पर उसमें भी आप तप की भावना करें तो किए हुए तप की अपेक्षा विलक्षण महत्व उसका है। एक रोगी अपनी मर्जी से पथ्य पथ्य का विचार करता है और एक रोगी वैद्य के हाथ में वो पथ्य पथ्य विचार करता है, तो वैद्य के हाथ में है वो श्रेष्ठ है। मन घड़ हम आयुर्वेद को नहीं जानते, गलती कर लेंगे, पर सदवैद्य है वो ठीक करेगा, हम स्वयं नहीं कर सकते। वैद्य के भी दूसरा वैद्य करता है दवाई, डॉक्टर के घर में भी दूसरा डॉक्टर आता है दवाई करने के लिए, इलाज करने के लिए। कारण कितना ममता होती है और बुद्धि विकसित नहीं होती, वहां ठीक इलाज नहीं होता, इस वास्ते दूसरा डॉक्टर आएगा। उसके लड़का हो स्त्री हो व्यवहार हो तो दूसरा डॉक्टर आएगा, क्यों ममता जहां रहती है वहां बुद्धि शुद्ध नहीं रहती, इस वास्ते दूसरा उसकी ममता नहीं है तो ठीक इलाज करेगा। तो ममता रहित बिना विचार जो हमारे सत्य पालन करते हुए आफत आती है, वो आफत भगवान के दिया हुआ तप है। हम जानकर तप करते वो हमारा तप मन ग्रंथ किया हुआ, और जो सत्य पालन करते हुए आकर आफत आती है वो भगवान का दिया तप है। भगवान का भी किस तरह का कि हम सत्य पालन के लिए गए। बहुत पुरानी एक कहानी आई थी, कल्याण में भी आई, शायद अखबार में आई थी, बहुत बहुत वर्षों की बात है, वो 60-70 वर्ष हो गए होंगे। उसमें अम्बालाल जी का कोई गार्ड था, गाड़ी का, रेल का, तो वो गाड़ी ठहरती है, वो स्टेशन बार से मिलता है, बात करके फिर अगर चलता है। वो था भगत, भगवान का, भगवान पर विश्वास रखता था। तो स्टेशन मास्टर से बात करी कि भगवान करने और भगवान पर विश्वास सब ठीक होता है, तो स्टेशन मास्टर ने कह दिया कि भगवान ठीक करते हैं, ठीक करते हैं, एक करना नहीं चाहिए जिद, पर वो हो गई जिद। तो उसने स्टेशन मास्टर ने कहा आप गाड़ी पर नहीं जाओ, भगवान क्या करते, क्या आपको ठीक कर देंगे भगवान, जो मतलब भगवान ठीक कर देंगे तो गाड़ी पर नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाएंगे। गाड़ी नहीं, अगले घर गार्ड नहीं है, कौन गार्ड था देखा, उसके बात चली, मुकदमा हुआ, उसको कहते तुम तो खारिज करते आज से, तो पेंशन होने वाली थी, और कहते अब नहीं आ सकते, ना पेंशन मिलेगी ना तुम नौकरी भी रहेगी, निकाल दिया। तो वो निकाल देने पर अगले अफसर था उस समय, उसके सामने कहा बहुत अच्छा थैंक यू, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न होकर बहुत बढ़िया बात, ऐसे कर चल दिया। अफसर पर असर पड़ेगा, बात क्या है, पेंशन मिल जाती, नौकरी लगी हुई थी, इतना नुकसान हो पड़ी, तो खुशी किस बात की, तुम बुलाया ये खुशी किस बात की, तुम दादी कैसे हुए, पेंशन हो जाती उम्र भर, अब नौकरी गई पेंशन भी गई। उसने कहा कि मनुष्य अन्याय करके दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, आज भगवान के लिए मेरे को ये छुट्टी मिली, कैसी बड़ी, ऐसा मौका कहाँ मिलता है, भगवान के संबंध से भगवान के निमित्त से कष्ट मिल जाए, ऐसा तो भाग्यशाली को ही मिलता है, ये मेरे को मिला है, मैंने भगवान पर विश्वास कर किया है, इस बात में मेरे बहुत आनंद की बात है, ऐसा दुख कहाँ पड़ा है। परमेश्वर दुख भोगते ही सभी कर्मों का फल तो भोगते ही है, पर भगवान के लिए दुख कितना भोगते हैं आदमी, उस पर असर पड़ा, क्या बात है, सब घटना बता दी, तो नौकरी नौकर रख लिया, वैसे वैसे चला, तो ये रखे चाहे न रखे उसको तो बस सही हो गया। तो इस कथा से क्या मालूम होता है कि भगवान के निमित्त लेकर आप अगर अपने जीवन को शुद्ध निर्मल बनाएंगे तो उसका माध्यम बहुत विशेष है। झूठ खबर के कैद कई भोगते हैं, चोरी के डाका डालकर कई कैद भोगते हैं, परंतु सच्चाई के साथ उसकी महिमा है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के स्वतंत्र होने के बाद जब कहीं सभा होती तो कहते साहब ये बड़े अच्छे हैं, ये 3 बार कैद गए हैं साहब, ये 4 बार कैद गए, कैद जाने की महिमा, महिमा समझे, कैद में तो बेइज्जती होती है, ये कैद गया हुआ है अरे कोई काम का आदमी नहीं है, परंतु स्वराज के लिए गया वो, तो कैद तो दोनों कैद है, परंतु किस लिए कैद में गया, देश को स्वतंत्र करने के लिए, अपना आराम त्याग करके कैद गया है, सभा में लोग करते 3 बार 2 बार ये कैद गए हुए हैं, बहुत अच्छे, और कैद गए अच्छा होता है, इज्जत नष्ट होती है, वहां इज्जत बढ़ती है, क्यों इज्जत बढ़ती है, क्या कैसे मार कर गए, डाका डालकर गए, चोरी करके गए, क्या गुना करके कैद में गए, गुना कोई नहीं, अपने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गए। तो अच्छे काम करते हुए कष्ट आता है, उसकी महिमा होती है। और कष्ट तो भाई आएगा, अच्छे काम करते ही आता है, बुरा काम करते ही आता है, आने वाला आवेगा ही, परंतु अच्छा काम करते कष्ट आता है, कितना लाभ है उसमें। इस वास्ते मनुष्य को मनुष्यता कायम रखने के लिए मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना चाहिए। अब जितना बाकी बस गई है उम्र, उस बाकी उम्र में हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। तो कष्ट आएगा वो तपस्या होगी, सत्य के लिए तपस्या करते हैं, और सत्य आपके साथ है, असत्य आपके साथ नहीं है, असत्य आपके साथ नहीं है। जैसे आपने नियम के लिए झूठ बोलेंगे तो आपका द्वार खंडित हो गया, तो हो जाए आठ बार तो झूठ बोलेंगे, पक्का विचार कर लिया आपने, चाहे भोजन मिले न मिले, जल मिले न मिले, आराम मिले न मिले, दुख मिले कष्ट मिले, आठ बार तो हम झूठ बोलेंगे ही, ऐसा विचार कर लिया तो झूठ बोलेंगे, ये नियम सत्य हो गया। सत्य आपको नहीं छोड़ सकता, असत्य आपके साथ रह नहीं सकता, असत्य आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य परमात्मा है, वो मूल है उसके आप अंश है। तो न्याय आपके साथ है, अन्याय आपके साथ नहीं है। अन्याय को जुदे से लेते हैं, जैसे भोजन करते हैं, जल पीते हैं, पर बीड़ी पीते हैं तो धुआं बाहर निकलता है, ये आपकी खुराक नहीं है, जल भी बाहर निकले आने बाहर निकले, क्योंकि वो खुराक है, आप शरीर की आवश्यक है, बीड़ी पीना आवश्यक है, कोई जरूरी है क्या खुराक है आपकी। तो निकम्मा काम करते उसका तो भाई ये बात है, जबरदस्त ठोंसते हो भीतर, मुंह भी थोड़ी से निकलेगा, आपकी है नहीं चीज, आपके वास्ते वास्तव ठीक है नहीं, कर निकलेगी। इसी तरह से अन्याय करना आपका काम नहीं है, मर्यादा त्याग करना आपका काम नहीं है, आपका काम मर्यादा में चलने का है। तो लोक में परलोक में सब जगह आपका हित होगा, स्वाभाविक हित होगा, क्योंकि आप मर्यादा पर चल रहे हैं। मर्यादा पर चलने वाले का दुनिया में आदर होता है, आदर ही नहीं दुनिया पर असर होता है, दुनिया में सत्य मर्यादा चलने का प्रचार होता है, सदाचारी से सदाचार का प्रभाव होता है, प्रचार होता है, दुराचारी से नहीं होता। कथा सुना, व्याख्यान सुना, फिर अपने आचरण में नहीं है, वो कहते ये तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, क्या है ये तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन है, कुछ भी करें हम कहते हैं अच्छा है, उसका तो कोई मूल्य नहीं होगा, मूल्य उसका होगा जिसका जीवन सत्य होगा, उसका असर होगा बिना जाने बिना समझे, क्योंकि उसमें ठोस चीज होती है, बंदूक छोड़ी जाए, राइफल छोड़ी जाए, उसमें अगर गोली है तो चोट करेगी, अगर गोली नहीं है ऐसे ही तो बड़ा शब्द तो होगा पर चोट करेगी, क्योंकि भीतर में कोई भी सच्चाई नहीं है, अगर सच्चाई हो तो गोली तो लगेगी, वो चोट करेगी, क्यों करेगी, बात सच्चाई भरी हुई है। इस बात से सदाचारी के द्वारा सदाचार का जो प्रभाव होता है, प्रसार होता है, वो दुराचारी के द्वारा कितनी बढ़िया पुस्तक लिख दे, कितना विशेष व्याख्यान दे दे, कितना ही समझा दे, सदाचार का प्रसार नहीं होता। थोड़ी चर्चा अच्छी, चर्चा तो अच्छी अच्छी है, और बढ़िया भोजन तो बढ़िया ही है, पर पचे नहीं खा ले तो दशा लगेगी, बढ़िया तो है, पात्र होना चाहिए, पाचन पाचन शक्ति होनी चाहिए, तो सदाचारी पचना चाहिए अपने में, अपने तो पचता नहीं, दूसरों को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचर ही थे नर न घनेरे, इससे ज्यादा नहीं होते। तो ऐसे आचरण में रह जाए, जैसे बहनों के लिए कहा ऐसे भाई लोग भी अगर अपने नियम का ठीक तरह से पालन करते हैं, मर्यादा पर रहते हैं, तो उनका कल्याण स्वतः होता है, कल्याण स्वाभाविक है। जैसे आपको मैंने पूछा, अब इतने बैठे हैं, अपने में कोई बुराई नहीं है, भलाई स्वतः है, बुराई की हुई होती, बुराई स्वतः नहीं है, जितनी जितनी बुराई जो कुछ बुराई है वो आगंतुक है, और भलाई स्वतः है, बुराई का त्याग करने पर भलाई आपसे आप आएगी, आप रहेगी, क्योंकि वो आपकी है। संसार का सुख रहता नहीं, क्यों नहीं रहता, आपका है ही नहीं, वो तो शुभ काम किया उसका फल आया है, आपका नहीं है वो सुख। कैसे आप कैसे रहेगा, और आपके भीतर का सदाचार का सुख है, और जाकर छीनेगा कौन, किसकी ताकत है छीन ले, कैसे छीनेगा, हमारा है वो निजात में सुख है, वो कैसे चला जाएगा, आपका है और उधार कैसे रहेगा, उधार कितनी चीज रहेगी। इस बार से अपना जीवन शुद्ध बनावे, तो मानव जीवन की जो महिमा गाई गई है इस वास्ते गाई गई है कि अभी मुक्ति का दरवाजा आ गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाया जही परलोक को समारा, साधनों का धाम है, इसमें आपके सुखदायी परिस्थिति भी साधन है, दुखदायी परिस्थिति भी साधन है, धनवत्ता साधन है, ऐसे निर्धनता भी साधन है। अरे भाई धनवान भी दान दे निर्धन ही होगा, जितने अंश में धन छोड़ेगा, त्याग करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, तो उतना से निर्धन आवेगी कि नहीं, तो वो निर्धन कल्याण करने वाली है। परंतु दुराचारों करने से मदिरादि सेवन करने दरिद्रता आवे कल्याण करेगी, राज्य का राज खो देते मां मदिरा खोल चलता, जुआ बहुत जुआ में राज चला जाता है, नहीं कहना चाहिए। याद है युधिष्ठिर महाराज धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन, और युवक बोलने से वनवास भोगना पड़ा, समझे, तो ये गलती करने वाले तो गलती भोगनी पड़ती है, अच्छा अच्छा भोगनी पड़ती है। अब स्वतः स्वभाव की बात रहती है, तो दुर्व्यसनों में पड़ने पर अच्छे को भी दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है, जैसे अनुदर स्वाभाविक है धुआं स्वाभाविक नहीं है, इसी तरह से सद्गुण सदाचार आपके स्वाभाविक है, मनुष्य मात्र में होने चाहिए स्वाभाविक, क्यों, मनुष्य में विवेक है, विवेक किस वास्ते दिया है, विवेक अपना जीवन शुद्ध बनाने लिया है, और विवेक प्रधान होने से ही मनुष्यता है, अगर विवेक को नहीं करता तो मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगा सरंती, रूप मनुष्य का है पशु, एक मारवाड़ी कहावत आती है, ब्रह्माता ने सांसों पढ़ियो तेनो मनुख रूप डंडो घड़ियो, ब्रह्माता ने सांसों पढ़ियो मनुख रूप डंडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूंछ, लगा दी डाडी और मूंछ, भूल हो तो मनुष्य रूप से दंड है, वो निका कर देख लिया तो बिना सिंह दंड है, पशु बिन पुच्छ विषाण, रामायण में है पशु बिन पुच्छ विषाण, पूछ न हो सिंह न हो तो भद्दा लगता है, भद्दा पशु तो भद्दा पशु, पशु भी भद्दा पशु है, कोई अच्छा पशु नहीं है, सांगो पंखा है भद्दा पशु, पशु से नीचा पशु, तो अपने पापों के नाश करने में बना है, पापों के फल रूप से जितना पशु बना पाप नष्ट होता है, अगर मनुष्य बन के पाप करता है तो बोलो पाप करता है, पैदा करता है पाप, और पाप नष्ट होता है, तो पशु ठीक है ना, इस वास्ते बरु फलवास नरक करता था, नरक में रहना अच्छा है, दुष्ट संग जानी दे ही विधाता, पर दुष्ट का संग न हो, दुष्ट संग से पाप पैदा होते और नरक में पाप नष्ट होते हैं, तो नरक बढ़िया हुआ ना, शुद्ध होते नरकों में, यार वो मनुष्य होकर अशुद्ध होता है नरकों में जाता है, तो मनुष्य होकर गलती करता है वो बड़ी गलती होती, पशु पक्षी तो भोग योनि है, उसमें ये नियम नहीं है, स्वर्ग की बात आती है, कई बातें आई, अर्जुन भी स्वर्ग गया था, चित्रसेन गंधर्व के साथ मित्रता थी, तो वहां उर्वशी को देखा नाचते हुए, तो अर्जुन ने दृष्टि लगा देखा, ये इंद्र को पता लग गया, इंद्र ने देखा कि ये उर्वशी को देखता है, तो रात्रि में उर्वशी को जाओ तो इंद्र की सेवा करो, इंद्र की अर्जुन की, तो वो आई, आई तो मैंने नमस्कार किया, अर्जुन ने नमस्कार किया, कि तुम ऐसे कैसे करते हो, तुमने देखा इस वास्ते मेरे को भेजा है, मैं देखता किस बात से, हमारा वंश इससे चला था उर्वशी को, तो इस वास्ते मैं देखता था कि मेरे वंश चलाने वाली हमारी दादी परदादी है, इसलिए से देखा, इस वास्ते मैं कैसे करूं, मेरे माता कुंती और माद्री के समान हो तुम, उनकी भी बड़ी हो, तो उसने कहा कि स्वर्ग में कायदा नहीं है, ये तुम्हारे मृत्यु लोक में कायदा है, स्वर्ग में नहीं है, ये इसे दोष नहीं लगता है। भोग योनि है ना, सुख भोग योनि, कर्म योनि में तो कर्तव्य अकर्तव्य होता है, तो वहाँ कर्तव्य अकर्तव्य नहीं, भोग योनि है। ऐसे नरकों में जाने वाले पशु पशु सिंह बाघ मृग को खा जाता है तो भोग योनि है, वो इस तरह से भोग योनि है। पर भोग योनि होने पर मैं तो मनुष्य हूँ, जब मैं तो मनुष्य हूँ रहूंगा। पुरुष ने कहा तुम तिरस्कार करते हो ठीक नहीं, कब ठीक बे ठीक हो, मेरे तो माता कुंती के समान हो, फिर तुम नपुंस हो जाओगे, स्त्री के पास जा ही नहीं सकोगे। ठीक वो बोले इंदिरा मंडला बन करके प्रार्थना करना चाहे, इंदिरा बन करके पुरुष स्त्री के लगे नहीं रहा, साप दे दिया, पर साप से मुक्ति हो गई। परंतु वहां कायदा और है, यहाँ कायदा और है, ये यहाँ का कायदा वहां नहीं चलता, वहां कायदा यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि ये कर्मी होनी है, विधि निषेध करने की होनी है। मेरे को एक बात याद आ गई, डॉक्टरों ने विदेशियों ने सिद्ध कर दिया कि जो गर्भ में बालक होता है उसे हत्या नहीं होती, वो पाप नहीं होता, उसको जीव है ही नहीं। अब कल परसों एक बताई थी भाई अखबार में बात, अखबार डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया उसमें ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों में महान पाप लगाया। मैंने पुस्तकों ये देखने से संतों की बात सुनने से मेरे को ज्ञान हुआ गर्भपात के समान कोई पाप है ही नहीं। चार महापातक है हमारे, हमारे शास्त्रों में चार महापात, ब्राह्मण को मार देना और गुरु पत्नी का मन करना और मदिरा पान करना और सोना सुनहरी चोरी, ये चार महापातक है। दूसरी त्याग जीवन कर दे वो पातक है, पाप ये महापाप है। और यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात करना दूनी ब्रह्म हत्या, दो ब्रह्म हत्या इसे दूना पाप होता है। प्रायश्चित तक न तस्यास्ते, तस्यास्ते आगो भी दिए थे, पशु चाहे स्त्री का त्याग कर दे जो गर्भपात करती हो, गर्भपात करने वाली स्त्री का देखा हुआ अन्न खाए तो उसको पाप लगता है। जैसे चार पाप करने वालों का संग कर ले तीन वर्ष, वो पाप न करे तो दंड उसको भी होगा संग के कारण से। ऐसे गर्भपात करने वाली स्त्री की दृष्टि पड़ने पर वो अन्न खाद्य होता है। इस वक्त मैं जाता हूँ घर में भिक्षा लेता हूँ, पहले कर देता हूँ भाई जिसके घर में गर्भपात हुआ हो उसको मेरे को पानी में मत गिराना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भिक्षा मेरे को पता नहीं क्या है, घर में मत देना, ऐसा रहे जो सूचना कर देता हूँ, दो तीन बार की बार कह देता हूँ कि भाई वो भिक्षा मेरे को न दे, भिक्षा लाने वाले को पूछ लेंगे घर में गर्भपात नहीं किया होता, नहीं तो नहीं लेंगे। तो गर्भपात तो बड़ा भारी दोष है। एक और विचित्र बात बताऊं, भागवत में देवहूति और कपिल का कर्दम ऋषि थे, उनकी स्त्री देवहूति, उनके महाराज कपिल अवतार लिए थे। तो कपिल देव जी बड़े थोड़े बड़े हो गए, तब कर्दम ऋषि का मैं तपस्या करूंगा भजन करूंगा, ये तेरा बेटा है तेरे ध्यान देगा। तो कर्दम ऋषि ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान लिया, भागवत कथा थी लंबी, बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह किया, माँ को ज्ञान दिया है। तो माँ कभी कभी महाराज भाव में आ जाती है कि कितना ज्ञान देते, चरण धोती है, वो कहते माँ तेरा ही शरीर है, तो स्नान करा चाहे चरण दो, माँ है वो संत महात्मा सोचने करती है। तो इतना ऊंचा और कर्दम ऋषि के पुत्र महाराजा कपिल ने वर्णन किया है, उसमें जो गर्भ में बालक आता है उस गर्भ का वर्णन किया है कि उसको 100 जन्म की बात याद आती है, गर्भस्थ बालक को 100 जन्मों की बात याद है। वो कहता है मैंने पहले गलती करी, अब मैं गलती नहीं करूंगा, बाहर काढ़ दे मोह को वो सामेर सिमर सो तो गर्भ चेतावनी बात आती है। तो 100 जन्म का ज्ञान होता है, इस वास्ते उसको ऋषि कहा, उसका नाम ऋषि है, ऋषियो मंत्र द्रष्टार, जो वेद के मंत्रों को जानने वाले मित्र के मंत्र जिनके सामने प्रकट होते हैं उसका नाम ऋषि होता है। और उस बालक का नाम ऋषि रुवाच, ऋषि बोला, तो गर्भस्थ बालक प्रार्थना करता है बोलता है तो ऋषि रूप दिया है। तो गर्भ बालक हमारी तरह नहीं है, वो ऋषि है। कितना ऊंचा दर्जा, मेरे को आश्चर्य है। अमेरिका आदि इतने बड़े देश है, इतने आदमी है जिनमें सब गति पापी नहीं है, कितना अंधेरा है। हमारे तो हरेक आदमी जानता है, गांव के आदमी जानते हैं। प्रहलाद जी के पिता गए तपस्या करने के लिए, तो वो तपस्या भंग हो गई। मैं थोड़ी बात करता हूँ। आए, स्त्री ने कहा कि आप जल्दी कैसे आ गए? अब दोनों की देवताओं ने विघ्न करी, आ गया। देवताओं ने क्या किया? मारपीट करी, घसीटा, तंगा किया, क्या किया, वो छोड़ते ही नहीं। उसके कान में विष्णु विष्णु विष्णु सोच रहे, क्रोध कर गया। रोज मेरे भाई के मारने का नाम लेते हैं, तो बेचारे तपस्या भंग हो गई। जा मिले हो स्त्री से, तो ये बात स्त्री ने पूछी और उसने कही, और विष्णु विष्णु कहते समय गर्भाधान हुआ। उस गर्भाधान हुआ वो फिर तपस्या के लिए चला गया। फिर महाराज इंद्र आया, इंद्र ने सब लूटपाट नष्ट कर दिया। और कयाधु बोले, कयाधु माता का नाम, प्रहलाद जी की माँ को, उनको लेकर चला। नारद जी आ रही है, किसी अबला को दुख देता है? अबला ने क्या अपराध किया? ये तो स्त्री है, स्त्री बालक, ये तो सबके दया पात्र होते हैं, इसको कष्ट नहीं देना। आज भी कोई स्त्री अरे क्या करता है, स्त्रियां हैं, स्त्रियां डब्बे में बैठे महाराज आजकल के जमाने में, अरे स्त्रियां बालक बैठो भाई, इन बैठ जाओ जरा, ये स्त्री इसको बैठने दो। नारद जी ने कहा तू कर क्या रहा है? कि महाराज मेरे बैर नहीं है इनसे, वो अंश है, अकेले ने हमारा नाको दम कर दिया, दो हो जाए बाप बेटा तो क्या दशा करेंगे हमारी, इस वास्ते इसको ले जाता हूँ, जन्मेगा तो मारूंगा। तो गर्भपात कर तो सकता था ना, जब बेटा कब जन्मे तब तो पालन करना ही पड़े। बैरी का भी गर्भपात नहीं करते, ये हमारी संस्कृति ही, और आज जान जान कर गर्भपात करते, केवल भोग इच्छा के लिए, सिवाय भोग इच्छा के कुछ नहीं है। बढ़ जाएगी जनता, बढ़ जाएगी, अन्न कहाँ खाएंगे, ये खाएंगे। जब जनता कम थी उस समय में विदेश से आपके गेहूं आए थे, अन्न आया था, और जनता बढ़ने के बाद यहाँ से बढ़िया बढ़िया चावल आम फल सागर अनाज विदेश भेजा जाता है। आप बंदेगा पर देख लो, कहते हैं अन्न कहाँ मिलेगा। जनता बढ़ी तो काम बढ़ा, खेती बढ़ी तो उपज ज्यादा होगी, कम हो तो उपज कम होगी, उस संवार से अन्न आया। तो बात क्या है, पाप पुण्य की तरफ बिल्कुल अस्तित्व दे दिया। क्या पाप होगा क्या पुण्य, भोग भोग ना बस। लड़की के ब्याह करने में तकलीफ होती है, लड़कों के शिक्षित करने में तकलीफ होती है, तकलीफ नहीं हो, आराम भोग है। ये पाप का कारण यही, पाप का बाप है। अर्जुन ने पूछा अत के न पियो तुम पापम करती अनुच्छन्न भी, न चाहता हुआ मन पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर काम एष क्रोध एष शांति स्वाध्याय तीसरा शांति सुख, ये कामना भोग की इच्छा सुख की इच्छा इससे पाप होते, सुख भोग की इच्छा से ही दोष होते हैं सबके सब। उससे ये गर्भपात होता है, परिवार नियोजन होता है, ज्यादा जन्म लिया तो कैसे पालेंगे। अगर हमारे समय में ऐसा होता तो हम आ जाते आपके सामने, आप सुचार करो। तो न जाने कौन भुगताता है, इतना दुर्लभ मानुष दे उसको आने से बंद कर देना, कितना पाप है, कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है, कितना महान दुराचार है। वो आखिर कल्याण करेगा, कैसा महात्मा बनेगा, संत बनेगा, सूरवीर बनेगा, दाता बनेगा, बहुत बड़ा धनी बनेगा, कैसे बनेगा, उसको आने ही नहीं देना। महान पाप है, बड़ी भारी हत्या है, और गर्भपात की हत्या के समान हत्या कोई है ही नहीं, परंतु क्या है आराम की। तो बात क्या है, मैं कह रहा था अपना कर्तव्य, उसमें केवल भोगेच्छा सुखेच्छा दो बात है मनुष्य में, धन का तो संग्रह करना और भोग भोगना, ये आज मनुष्य का जीवन रह गया है। कितनी पतन की बात है, अरे धर्म का अनुष्ठान करना और परमात्मा की प्राप्ति करना, धन की जगह तो परमात्मा प्राप्ति, अनुष्ठान में धर्म, जो अनुष्ठान में तो पाप, अरे उद्देश्य धन धन, झूठ कपट बेईमानी करके धन कमाया, मरेगा तब धन में से तो कौड़ी एक रहेगा नहीं, साथ चलेगा नहीं, और पाप किया कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सब चलेगा आपके साथ में, अरे बड़ा भाई दंड भोगना पड़ेगा। पापों का भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोगते व्यंकृतम कर्म शुभा शुभम। और चतुर क्या लाता है, बड़ा चतुर है साहब, थोड़े वर्षा में लगभग क्रोधवाणी बन गया, बड़ा होशियार है, झूठ का बात बेईमानी ठगी, मन काम कितना बिगाड़ लिया, बाहर धन तो यहाँ इकट्ठा करे पार कर लिया, भीतर इकट्ठा मरे तो इकट्ठा पाप, कोटी एक पीछे नहीं रहेगा, सब साथ जाएगा, तो धन यहाँ करे जाएगा, धन दुखाए मारिये भाई रिजल्ट भगो दुख भोगे आप। तो ये सोचना चाहिए, मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर पाप करने के लिए नहीं मिला है, ये अन्याय करने के लिए नहीं मिला है, अत्याचार के लिए नहीं मिला है। आपके म्युनिसिपालिटी में जो भर्ती होते हैं शहर की भलाई के लिए होते हैं, बुराई के लिए करते बुराई है किस लिए, ऐसे मनुष्य है ये म्युनिसिपालिटी है दुनिया की, संपूर्ण जीवों को सुख बनाना, सब स्थापना ठीक तरह से करना ये जिम्मेवारी है, क्योंकि योग्य है ये, अच्छे पद पर तो अच्छा योग्य आदमी रखा जाए तो मनुष्य इसलिए है। अब कहते हैं सब चीज मनुष्य के लिए है, अरे मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य सबके लिए है, सबका पालन पोषण स्वयं करने के लिए है। जेल खाने में जेल का जो अफसर रहता है वो जेलियों के लिए रहते हैं कि जेली उनके लिए तो होते है, जेलियों के लिए होता है वो, ऐसे मनुष्य शरीर मात्र जीवों के लिए व्यवस्था ये कर सकता है, कुत्ता बिल्ली व्यवस्था करेंगे, कौन पशु पक्षी व्यवस्था करेंगे बताओ, व्यवस्था करने की जाओ वो कहते हमें खाने के हमारे लिए खा जाओ, सबको खा जाओ हमारे लिए बनाए सभी। मैंने पंचवर्षीय योजना में पढ़ा है कि इतना मांस का उत्पादन हुआ, मांस का उत्पादन होता है नाश होता है जो उत्पादन था उसका, और ये इसका परिवार कल्याण नाम धरने से क्या ठीक हो जाएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, कैसे मांस ये तो खेती है, खेती फल जब देखना। एक बात याद आ कि हम जा रहे मैदान में सत्संग में कलकत्ते में मैर चक्रधरी रहते थे, तो जाते थे तो एक मछली लिए जा रहा था, एक जानू को मरा हुआ, तो मुझे कि बाप है, मैंने कहा महाराज आप अंग्रेजी जानते हैं, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, आप अंग्रेजी जानते हैं ये क्या मतलब है, कुत्ता पालने से क्या मतलब है, को बता दो सही आप, तो मतलब क्या शौक है वो, ये कहते हैं मछली तो फल है, फल नहीं है कर्म है, फल तो मिलेगा तो देखना अभी फल नहीं है। फिर इससे आज आराम देते, ये दशा हमारे हिंदुस्तान की हो रही, धर्म प्रधान देश, कृषि प्रधान देश, जिसमें गायें मारी जाती है। महाराज परसों तरसों मेरे को देखा गांव में, आगरा में कसाई खाना खुलना नया, उसमें भूमि पूजन होता है, अरे भूमि का भार है, ये भार भूमि कहती है पर्वता नांग न भारो सी न भानो बृहस्पति, मेरे पर पर्वतों का भार नहीं, भगवान के भक्तिहीन अन्याय करने वाला भार है, भार चढ़ाने के लिए आपका पूजन करें, क्योंकि आपको काटेंगे थोड़ा आपको मार पीट करेंगे, स्वास्थ्य पूजन करते हैं, ये पूजन भाई तेरे न के तेरी बात, मारवाड़ी कहते ढाई ढाई छा कुत्तों को छोड़ा है। भूमि पूजन होता है, यहाँ पशुपद शाला बनेगी, पाठशाला है, मल्लशाला है, क्यों पशुपद शाला, और नदियों के लिए अखबार में आया आपने देखा ही होगा, मेरे को लाकर देखा है उसने, ये भूमि पूजन होता है, और भूमि पर तो महान भाव है, पृथ्वी पर गऊ का पक्ष रक्त गिरता है, कितना पाप होता है, पृथ्वी अपवित्र हो जाती है, उसमें करते हैं, उसमें भूमि पूजन होता है पहले। बड़े महाराज के साथ ये कलयुग महाराज जी, वे कलयुग के एजेंट हैं, वे कलयुग को फैलाने वाले सब जगह प्रसार कर रहे, अलग अलग प्रसार होता है अपना अपना, तो आप लोगों से ये प्रार्थना है, बहनों माताओं से विशेष है, ऐसा घोर पाप न करें, अन्याय ऐसा न करें, अरे करो तो कल्याण करो, उल्टा क्यों चलो। एक जंगल जल रहा था, ऊपर घटा आई हुई थी, तो उसे बिजली पड़ी, तो एते सुहादरु मातरु धूयमान दावा नला कवलतेषु महीरुषु अम्बो न चेत मुनसि मा विमंच भुजम्भु न क्षिपसि निर्दय। कवि कहता है रे तू बर्फ गर्जना कर रहा है, वर्षा है, जंगल जल रहा है, तो करना तो चाहिए वर्षा जिसमें शांत हो जाए, बिजली क्यों पटकता है, फिर क्या कम है क्या, या बाकी दुख बहुत है, जो बिजली तो मटको पटको भाई, कम से कम करो तो उद्धार, अपना कल्याण करो। पर नरकों की नहीं है, नई तैयारी क्यों करते हो? स्वर्ग नरक, स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ये मनुष्य कर सकता है ऐसा भाव? सिंह है, हाथी है, सांप है, आदि क्रूर जंतु भावित दिखाते है, तंग नहीं करते। ये एटम बम में कितना आदमी मरेगा, क्या फायदा मिला? एक दो आदमी सब दोनों तरफ लड़ाई होने, उनका दास किया, उनका दास किया, अंत में राज में क्या काम है? कुछ नहीं, खरीदी खराब हो जाता। तो ऐसे काम ना करे भाई लोग। मनुष्य शरीर में आए, मनुष्य के शरीर की तरफ आप ध्यान दो जरा, तो भाई उद्धार करो, अपना कल्याण करो, जिससे अपने कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा अपना जीवन बिताओ। भगवान ने विवेक दिया है, विचार दिया है, आपको शक्ति दी है, योग्यता दी है। अयोग्य पुरुषों ने परमात्मा की तरफ चलने में अयोग्य कोई नहीं है। संसार में पद दो आदमी भी एक नहीं पा सकते, सबसे अधिक धनी एक ही हो सकता है, दो नहीं होगा, दो होगा तो सबसे अधिक धनी होगा ही नहीं। और परमात्मा के सबके सब महापुरुष, सबके तत्व के, सबके जीवन मुक्त, सबके सब धनी, तो इतना अधिकार मिला लोग में आप कितना करोगे? सबसे अधिक धनवान बन जाओगे? बन जाओ तो एक बनेगा, सब तो नहीं बन सकते, या दो बन गए तो सबसे अधिक तो नहीं हुए, अभी हो ही नहीं सकते। और ये सबसे अधिक हो जाए, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास, तो भगत का मुकुट में भगवान का मुकुट मणि बन सकता है। वो योग्यता, वो अधिकार मिला है भाइयों बहनों। अब वो मिला है उसको करके फिर नरकों में जाते हो, बड़ी नीची बात है, बड़ी घटी बात है। इस वास्ते भाइयों, भगवान के भजन में लगो, दान पुण्य करो, उपकार करो। दो बात खास काम करने की है मनुष्य, भगवान को याद करना या दूसरों की रक्षा करना, सेवा करना, सबकी सेवा करना। सबकी सेवा मनुष्य कर सकता है, मनुष्यों की सेवा मनुष्य, पशुओं की सेवा, वृक्षों की सेवा, देवताओं की सेवा, ऋषियों की सेवा, साधु तर्पण पिंड और पानी दिया जाता है उनको, समुद्र आतिथ्यता, समुद्र को पानी देता ही है, क्या पानी कम है उसे? और सूर्य को दीपक जगह, सूर्य की आरती करता है, सूर्य की, क्या सूर्य प्रकाश कम है? इतना अधिकार है महाराज, सूर्य की पूजा का अधिकार, समुद्र को तर्पण करने का अधिकार, देवताओं को तृप्त करने का अधिकार, ऋषि मुनियों की बात पढ़ के ऋषि यज्ञ करता है, मनुष्य यज्ञ करता है, भूत यज्ञ करता है, प्राणी मात्र की सेवा करना, इतना अधिकार मनुष्य को मिला। हर कारण शुरू करे गायों को और मनुष्यों को, मनुष्यों को भी पैदा नहीं हो करने लग गया। कहाँ जाना था, किधर चले गए? क्या विश्वास थे भाइयों, कृपा करो, कृपानाथ अन्याय मत करो, तो उद्धार करो, दूसरों का भला करो, अच्छा करो, अच्छा न हो सके तो चुपचाप बैठे रहो। शीतला से सो है उसको बैठे, असुभलाई क्यों करो भाई? अलो कहीं करो पर दुख पाओ तो कौन भाई का आदर होता हो? यहाँ तो गाड़ी खराब होकर आगे दुख पाओ, अगर इज्जत खो दी यहाँ की भी, आगाड़ी की भी, तो मनुष्य शरीर मिला है, कृपानाथ कृपा करो। बहनों से, भाइयों से, सबसे प्रार्थना है कि भाई पता नहीं तब तो बहुत दिन गए, कई दिन बालापन गया, कई दिन गया अजान, नारायण से नावरी मोड़ी पड़ी हरिश है। ईश्वरदास महाराज हुए भक्त बड़े अच्छे, उनके कहा हरिश, उसमें कहा कई दिन बालापन गया, कई दिन गया अजान, नारायण रे नावरी मोड़ी पड़ी पिछाण, कई देरी पिछाण, पता नहीं था, बाविक बन चले गए, अंजार में चले गए, तो फिर चले गए। अब जान लो, अब चेत करो, अब होश करो, कितनी भी दिक्कत बात, अभी से आप विचार कर लो पक्का, और कल मर जाओ तो उम्र भर भजन हुआ, उम्र भर अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य सत्यम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। गीता में सुलभ बताया भगवान ने अपने को, अनन्य चेता, एक भगवान ही भजन करेंगे, यो मां स्मृति नित्य सह, नित्य भगवान का भजन और सततम निरंतर, जिस दिन पता लगा उसे मृत्यु तक भजन करे, अच्छा काम करे, सेवा करे, ये तो नित्य नित्य सह। और सततम का तो सततम अर्थ हुआ ये मन, जिन पता लगे मौत तक, और नित्य सह रोजाना, हर हमेश नींद खुले तब से, नींद आ जाए तब तक, पता लगे उसे मृत्यु तक, जो पढ़ता परमात्मा करता है उसको परमात्मा सुलभता से प्राप्त है, तस्या सुलभ पात्र। तो अमृतता बचा है समय, इसको भगवान ने लिया है। पुत्र कलत सुमित्र चरित्र धराधर धाम है वंदन जी को, बार ही बार विषय कल जात अजात अनजात सारथी को। तो भाई अब गई सो गई, अब राख रही को जितनी गई सो गई जाने दो, अब जितने रह गए उसको रख लो, काम हो जाए।